در یک کتاب دیدم او بیخی عجیب است. میگه پیغمبر علیه السلام بعد از رحلتش حضرت علی را وکیل کرده بود که هر کس خواسته بود با طلاق بدهد. حالا شما دیگه یک پسر کنید. والله اینقدر نیر عقل قبول میکنه نیر نقل. صحیح شد؟ بنان ای دیگه که پیدا نکرد داری حضرت عایشه را چرا بد میگن؟ به خاطر اینکه حضرت علی او را با طلاق داده بود وکالتن. استغفر الله. اتهام پیامبر خدا علیه السلام چیز زیبا میفرماید. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. هر کسی که به من دروغ بسته میکنه قصدا جان خدا در آتش ببینه. ان المسلمین والمسلمات، یقینا مردان مسلمان و زنان مسلمه، والمؤمنین والمؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمنه. فرق در بین ایمان و در بین مسلمان و در بین مؤمن ایست که مسلمان عبارت از او انسانی است که باورهای الهی که خداوند متعال در شریعت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برش ارزانی داشته، با خودش ای باور داشته باشه که دست، فکر و عمل من برخلاف از این شریعت الهی استفاده نمی شود. خود به ای باور داشته باشه. ای که جامعه باور بکنه یا نکنه بی تفاوت است. ولی خود به ایست که من برخلاف دین کار نمی کنم. و مؤمن کسی است که باز بس ازدیاد اعمال صالح چون این موقعیت را در جامعه داشته باشد که هم خودش و هم مسلمان ها باور پیدا بکنه که این انسان برخلاف شریعت الهی نه بر جان ما، نه بر مال ما، نه به ناموس ما و نه به دین ما تعرض میکنه، که اعتماد مسلمان ها را هم بگیر. بنان مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان مؤمن و زنان مؤمن، والقانتین والقانتات، مردان بندگی کنندگان، والقانتات و زنان بندگی کنندگان. قانت به معنای مطیع، قانت به معنای عابد که همیشه دوام میده چرا عبادت خود را. و صادقین و صادقات، مردان راستگوینده و زنان راستگوینده. صادق فی ما وعدهم علیه، در آنچه که خداوند متعال برشان وعده کرده در او صادق هستند. بنان از گناه به خاطر ازی خود را میگیرد که به خاطر به وعده های الله جل جلاله راستگو هستند، که همه تو مرا عذاب میدهد، دروغ نمیگن، تهمت نمیزنن. و صابرین و صابرات، مردان صبر کنندگان و زنان صبر کنندگان. و الخاشعین، صابر چی؟ از شهوات. صابر چی؟ به طاعات. و الخاشعین و الخاشعات، و مردم عاجزی کنندگان و زنان عاجزی کنندگان. و المتصدقین و المتصدقات، مردان صدقه کنندگان و زنان صدقه کنندگان. و صائمین و صائمات، و مردان روزدار و زنان روزدار. و الحافظین فروجهم و الحافظات، و مردان حفاظت کنندگان فروج خود را، و زنان حفاظت کننده فرجهای خود را. و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات، و مردان یاد کننده الله را بسیار زیاد، و زنان یاد کننده الله را بسیار زیاد. اعد الله لهم، الله برشان آماده کرده مغفرتن، بخشش در رابطه با او کاری که گناهی که از پیشان سر میزند. و اجرا عظیما، و مزد بسیار بزرگی به طاعتشان. ببینید که الله جلو جلو ایره مساوات میگوید. خب الله برای زن و برای مرد مساوات میدهد. زنان به خداوند متعال بسیار لطف مهربانی کرده، ولی متاسفانه که در این طایفه توجه بر دین ضعیف است. یعنی ببینید که مرد سوال از این قرار میگیره که چرا حرام آوردی، زن به خداوند متعال میگه از نان شوهرت بخور، بعد جواب حلال و حرام کی میده؟ شوهر میده. پس مفتی که میتونه عبادت بکنه از یک سوال عمده و مهم اینها کنار هستن. اگر اینها شوهر خود را احترام بگذارن و خسر خود احترام بگذارن، و نانی که ترتیب میدهند، آب وضویی که برش میدهند، زمینه خدمت که مساعد میکنند، اگر اینا هر کاری میکنند الله بر اینها هم جواب نوشته میکند. یعنی اگر شوهرش، اگر از فامیلش و طرف مسجد توسط آبی که اینا برش آماده کرده میرود، در حقیقت الله ثواب نماز جماعت را به میزان هم میدهند. الله در صحف عظیم نوشته میکنه. اگر تنها ثواب ماه مبارک رمضان را نظر بگیره یک زن، باید سر پخته کردن نان در خانه جنجال باشد. زیرا اگر به 7 نفر فامیلی که روزه دارن، اینا نان تیار میکنند، برشان زمینه مساعد میکنند، الله جل جلاله با کل ثوابی که این نفر گرفتن عین چیز را بر او هم نوشته میکند. بنابراین اگر 7 نفر نان خورد، 1 نفر هم خودش 8 نفر ثواب گرفت و شوهر بیچاره تن از خودش میگیرد. در باوست بزی که مشکلات از این هم باید بدهد که نان از کجا کرد، چه تو آوردی. پس این حقوقی که الله برای زن داده اگر بشناسد کلشان باید جنتی باشند. ولی پیغمبر علیه السلام با چی میگوید؟ ما در معراج که دیدم زنها بیشتر در دوزخ بودند. چرا؟ میگه بخاطر از این که بسیار ناسپاس هستند در مقابل نعمتها. و اگر خوبی امرایش بکنی و 1-2 گفش قبول نکردی، باز میگه که نفرین به این خانه، ما هیچ روز خوبی رو ندیدم، هیچ خوبی رو ندیدم، حالا که الله بسیار خوبی رو بر تو داده. شکر بکش و خدا به الله جل جلو بسپار و اطاعت خدا و پیغمبر را بکن. پیغمبر امام مجاهد میگه که یک نفر ذاکر نیست تا وقتی که یاد الله را در قیام، در جلسه و در استجابه کند. امام ابو سعید خدری رضی الله عنه میفرمه که هر کسی که شب بخیزد و 4 رکعت نماز را بخواند، خداوند متعال ایره در جمله ذاکرین کثیر یاد میکند. یعنی کسی که در نماز بخیزد تهجد بخواند، ای در ذاکرین حساب میشود. این رقم نیست که قطق زده بری بیشت هاو هاو کرده بود با در ذاکر، این بسیار ذاکر است، جعلی ذاکر است. نه، جعلی روست بکن، 4 رکعت نماز بخون، قرآن بخون، این می ذکر است. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت، مناسب نیست به حال یک مرد مؤمن و به زن یک مؤمنه، اذا قضى الله و رسوله امرا، انگامی که فیصله بکنه الله جل جلاله و پیغمبرش کاری را، ان یکون لهم الخیره من امرهم، این که باشد ایشان را اختیار در امورشان. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می فرمه که آیا غالبا در شأن حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنه آنها نازل شده و ای انگامی که پیغمبر خدا علیه السلام خواست که ای را به حضرت زید بن حارثه به نکاح بگیرد، او در ابتدا فکر کرد که پیغمبر خدا میخواد که با این نکاح بکند. بعدتر که خبر شد مخالفت کرد خودش امرای برادرش. الله ای آیت را نازل میتونه که ببینید مناسب به یک مؤمن نیست، مناسب به یک زن مؤمنه نیست، چون الله و پیغمبرش کار را بخواد این که باشد ایشان را اختیار در امرشان. عکس زیر ما میبینی که یکی از وقتها یکی از مردمای بود غریب و بیچاره و فقیر و مزدور، پیش پیغمبر خدا علیه السلام آمد گفت که یا رسول الله بر من کسی را به نکاح بده. پیغمبر خدا وقتی که از پیش جدی خواست، پیغمبر خدا گفت که برو خانه فلانا صاحبی برو و برش برو که دخترت برم بده. این نفر راستان حرکت در دروازه در قلباب کرد. وقتی که صاحب خانه بر خیرات خواست که پیغمبر خدا سلام گفت ما رو پیش تو رایی کرده که دختر تا به نکای ما بده. حیران ما نقو دقستا شد که چی رقم میشه این قواری از این رسه که بی نان بودن از او، بی خانه بودن از این. ولی خطا شد که پیغمبر تا رایی کرده، گفت خیلی بیا داخل بیا، این رو در خانه خود بار در خانه خود این رو میشانه، چیز رو برشنه بیرون میره و به خانه مش میکه خبر داری چی گفت هست؟ گفت نه. گفت پیغمبر خدا این رقایی کرده برای گفته که دختر تا برای ما بوده این چی تو میشود؟ خانمش گفت که نه عجیب آدم هستی، از جان خود رو گفته پیغمبر خدا که تو کارا میکنه؟ گفت که یک چیز خواه است. دخترش این گفه را مشنود، خب بالاخره تصمیم میگیره که ما برازی کنم چیز را میتونم که این را بخورد، مصروفش میکنم، تو زود بده و پیش پیغمبر خدا علیه السلام برو که همین واقعیت داره یا نداره. وقتی که پدرش چنین کار میخواد، دختر برشواز میگه که نه بیرون نبرد. وقتی که پیغمبر خدا این کار کرده باشد و این را خواسته باشد، من بر رضای الله و پیغمبر تسلیم هستم، با اینی نفری که هیچ چیزم ندارد من میخوانم برش عروسی بکنم، این را برش میگه. و برش میگه که وقتی که پدرش این شجاعت دخترش را میبینه، گفت بیخ درست است، گفت برش گفت که برو، من دختر خدا بر تو دادیم و آمادگی عروسی تو بگیم. باز میاد که هیچ چیزم نداره. حضرت عثمان رضی الله عنه کل برش میده که خیلی بگیر آرزویت بکن. کل وسایل خدا ترتیب میده و پیامبر خدا علیه السلام حکم میده به یکی از جبهات که برین. وقتی که صبح آرزویش است، خبرش پیامبر خدا برآمد، این آرزوی مارسی خدا اعلام میکنه، پشت پیامبر خدا میرود و باز شهید میشود. الله جل جلاله این انسان ها را میدهد. ببینید برای یک مؤمن مناسب نیست، برای یک زن مناسب مؤمنه مناسب نیست. انگامی که الله و پیغمبر فیصله بکند ان یکون لهم الخیارت من امرهم، باز برشان در امور زندگیشان برش خودشان اختیار باشد. الله برد میگه که حجاب ما راحت بکن، الله برد میگه که لباس های گنده چسبناک را نپوش، الله برد میگه که روی تا نگاه بکن. پس حکم الله هست و خواهرم به این ملتفت بوده باش. او زن مسلمانه که روی خود پت کرده، او را کی از کوچه کشیده، او را کی از افغانستان کشیده، کلش به احترام برش میبینه. بنان خودت هم من حیث یک مسلمان روی خود پت بکن، به این حکم الله تسلیم بشو. الله جل جلاله وقار و حیثیت دا بلند میبرد، الله جایگاه برد میده و مهمه که الله از عذابش تو را نجات میدهد. و من یعص الله، هر که نافرمانی بکند از الله جل جلاله و رسول و از پیغمبرش، فقد ضل ضلالا مبینا، به تحقیق گمراه شده به گمراهی بسیار دور از حق، بعد از باز بدبخت شده، از او بعد نجات نخواهد داشت. و این تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. بعد الله جل جلاله یک موضوع دیگره که در ابتدای آیات گفته بود که پسر خواندگی نیست، ولی چیزی را که الله میکند ولی ما اساسا نتایجش میبینیم. با او وضاحتش هم باز میبینیم که تعداد انسانای بدبخت پسر خواندگی را میگیرد و این موضوع فعلا هم جریان دارد. الله جل جلاله بخاطر که این موضوع را کاملا از دل مسلمان ها بکشد و کاملا این عقد به اساس تبنی را از بین ببره که هیچ نوع اثری سرش مرتب نمی شود. الله به پیغمبرش وحی کرده بود که زید ابن حارثه همسر خود را خود طلاق می دهد، ولی تو او را بنکامی. یه حکم که برش آمد پیغمبر خدا سخت به تشویش بود که چطور می شود. دید که در میان حضرت زید بن حارثه و خانمش جنجال پیدا شده را. پیدا شده پیغمبر خدا فهمید خویش منجر به طلاق می شود. و از طرف دیگر الله به ما میگه که ایره تو به نکاح بگی. یا الله چی یک جنجال خواهد باشد. اگر من میگرم چه قند داشته انتقاد دیگه هم به ما متوجه خواهد شد. الله این آیه را نازل میکنه که و اذ تقول للذی انعم الله علیه. و یاد کن چون گفتی مر آن کسی را که الله جل جلاله انعام کرده برای که توفیق اسلام را آوردن اسلام را نصیبش کرد. زید بن حارثه دوم نفر است که مسلمان شده. در کل بشریت اولین نفر حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها. دوم نفر حضرت زید. این مسلمان شد. انعم الله علیه. الله انعام کرد برای بچی به اسلام. و انعمت علیه. تو هم سرش احسان کردی که آزادش ساختی. همسک علی که زوجک، برش گفتی که نگاه بکن خانمت را امرای خودت و تخلا از خدا بترسی جنجالا را ختم بکنی و تخفی فی نفسک، تو پت می ساختی آنچه که در نفسی تو بود که حکم الله بر تو شده بود که ایخو طلاق می داد با تو را به نکاح می گیری و تو نمی خواستی که چونین شود. از خاطر می گفتی که نگاه کن نگاه کن ما الله مبدی، آنچه که الله ظاهر کننده آن است تا که اصول تبنی و پسر خواندگی را ختم بکنند. و تخشى الناس، از مردم میترسی؟ والله احق و ان تخشى، الله سزاواتر به آن است که از الله بترسی، از الله بترسی. فلما قضى زید، چون این کار صورت گرفت، بالاخره حضرت زید گفت که طلاق است بهشون. فلما قضى زید منها وطرا، پس چون به انجام رسانید زید رضی الله عنه از آن حاجت خود را، معیار سپری شد، زوج ناکه ها آن را در عقد تو خواهیم آورد، لکی لا یکون علی المؤمنین حرجون، تا نباشد بر مسلمانان کدام تکلیفی، فی ازواج ادعیائهم، در نگاه کردن پسر خوانده هایشان، اذا قضوا، چون به انجام رسانیدن، منها از آن وطرن حاجت خود را، منهن وطرن از آنها حاجت خود را، هر دو از اونها حاجت خود را پوره بکنن میتونه که زن پسرخوانده خود را بگیرد. اگر پسرخوانده زنش را طلاق بدهد میتونه که ای به اصلاح پدر که ساختگی است ای بگیرشد. و کان امر الله مفعولا و از حکم الله جل جلاله کرده شده. حکم الله کرده شده است. بنان در سرلوحه‌ای رسالت تطبیق کرد تا که مردم بفهمند که ای اسلام در آنچه که حفظ از او را به عهده خود گرفته بسیار قوی است و به هیچ وجه از او عقب نمی رود. این اصول و ضمانت های الهی است. بنان خداوند متعال این توجه های تطبیقی از او را برای ما شما نشان می دهد. حضرت عبدالله بن مسعود و می فرماید که حضرت عایشه رضی الله عنها گفت که به پیغمبر علیه السلام هیچ آیه به اندازه این آیت سخت‌تر نبود. وقتی که این آیت نازل شد ایت پیغمبر علیه السلام تیت تیت شده بود، ایران مانده بود که چطور می شود. این را که پس با کاتبای وحی گفت که الله این تو وحی نازل کرده، این سراسیمگی عجیبه. و الله گفت که والله احق ان تخشا، الله سزاوار بیست که از او بترسی. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل. ما كان على النبي نيس بپیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم من حرج كدام تكليف وزيقية فيما فرض الله له ترانشك الله مقرر کرد براي او، نبرو حرج است نسرش گناه و زحمت است. سنة الله ایمانن در روش الله جل و جلاله اوست فی الذین قالوا من قبل، در باب آنان که پیش تیر شدن، پیش آن همی رقم بودن. یکی از اهداف عمده است، این پنج هدف از ادیان سماوی مجموعیش است. بنان حفظ نسب یکی از اهداف بزرگی است. ایره الله جل و جلاله ادیان دیگه هم رعایت کرده. سنت الله مانن در روش الله جل و جلاله فی الذین قالوا من قبل، در شأن آنان که پیش گذشتن. و کان امر الله قدرا مقدورا، و هست حکم الله جل جلاله اندازه مقرر کرده شده. الذين يبلغون رسالات الله، ولی تشویق کن که اگران بار بعضی از احکام الله سر شما سخت تمام می شود، شما باید او را برسانید، پشت گپای خردوریزه نگردید. الذين آنان که يبلغون رسالات الله، می رسانند پیغام های الله جل جلاله را، و یخشونه، و در تبلیغ دین تنها از الله می ترسد، و لا یخشون احدا الی الله، و نمی ترسند بجز از الله از هیچ کسی، و کفا بالله حسیبا، و بس از الله جل از حیث کافی بودن. تنها الله کفایت می کند از اینکه نگاه دارد در انسان دار. این آیت وقتی که بر ما ایرم انسان می داد که مهم نکته ایست که تو اونو مبادی دین که ولو که به ضرر تو بوده باشد از نظر ظاهری، اما را باید مردم بود. یکان در فرضی خاطر است که حضرت عمرو بن العاص به سر حضرت عمر انگامی که یک گلاس شراب خورده بود او را باز داخل دفترش خواست، باز داخل دفترش 80 دوره ایر زد. وقتی که حضرت عمر خبر می شد می خواهشد در مدینه و در ملای عام می زدیش میگه این پسرم است شراب خورده، باید حد خدا سرش تدبیر شد. و عمر بن العاص خواسته بود که ای را خود تطبیق بکنند. بنان گناه گناه است، پسر ما و پسر دیگرها یکسان است، تطبیق باید شد. یکان بار غلط کار می شود و از تعداد مردم کوشش میکنه او را سر خود نافذ نکنه، میگه ولی هم نامم بلند می شود. نه، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نیست حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ابا احد، پدر هیچ کس من رجالکم از مردان شما، از مردان شما پدر هیچ کس نیست. زیرا پسرای پیامبر خدا علیه السلام در طفولیت رحلت کرده بودن، بنان فرزندی به عنوان بچه پیامبر خدا ندارد و پیامبر خدا علیه السلام سه بچه داشت، هر سهش در طفولیت رحلت کرده بود. ولکن رسول الله، ولی پیغمبر خدا علیه السلام حضرت محمد علیه السلام فرستاده الله هست، و خاتم النبیین، و مهر تمام انبیا. خاتم النبیین، مهر همیشه در کجا زده می شود؟ در آخر زده می شود. پیغمبر سلسله آمد و دنیا به مانند یک خانه شد، در یک خانه یک قانون می چلد، دو قانون نمی چلد. یک ریاست باید داشته باشه، یک نظام باید باشد. آورنده این نظام واحد در یک خانه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. ایتو یک قانونی را آورد که کامل است، شامل است، ابدی است، از طرف الله است و اعتدال دارد، مسائل دنیا و آخرت را تنظیم می کند. بنان با این صفات عمدیش این پیامبر آورد و مهر نبوت دیگر گذاشته شد، بعد پیامبر دیگری نمیاد. و حتی حضرت عیسی علیه السلام پس از اینکه نزول پیدا میکند، او هم مطابق با دساتیر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام پیام پیش میبرد که در حقیقت گفته میتونیم که یکی از امتیایش است. ولکن رسول الله، ولکن فرستاده الله و خاتم النبیین و مهر تمام انبیا. خاتم به معنی امو مهری هم می شود که بر بالای انگشتر باشد. انگشتر چه وقت ارزش خود دارد؟ در وقتی که امو یاقوتش او در سرش بوده باشد. نگین دارد. پیغمبر علیه السلام چیست؟ نگین همه انبیاست. یعنی انبیا سلسله یک دایروی را تشکیل دادند که در رأس از این دایره که قرار دارد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. به این تعبیر می تونیم بگیریم. و کان الله بكل شيء علیما. و هست الله جل جلاله به همه چیز دانا. الله به همه چیز داناست. پیغمبر ما علیه السلام در حدیثی که امام مسلم از حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا فرمود مثلی و مثل الانبیاء، صفت ما و مثال ما امراه پیغمبران دیگر، که مثل رجول بنا دارن، مانند عمر دیست که یک خانه و قصر را ساخت. فاتمها و اکملها، قصر را پورا کرد و به تمام رسانید. الا موضع لبنتین، مگر جای یک خشت را. فجعل الناس یدخلونها و یتعجبون منها، مردم به دیدن از این قصر داخل میشن و بسیار به تعجب میکنن که چه زیبا است، چه نیکوی خانه است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر خدا فرمود که فانا موضع لبنه، ما جای امو خشت هستم. جئتو فختمت الانبیاء، آمدم و نبوت را هم ختم کردم. دیگر پیغمبر نمیاد، دیگر پیغمبر نمیاد. بنان بهایا از جان خود شروع کردن که ما پیغمبر داریم. او طرف یک کس قادیانی، غلام احمد قادیانی از خود شروع کرد که ما پیغمبر هستم. دیگر تعداد هم شاید بیاید، شاید بیاید و حتما میاند و دروغ به دروغ و خداوند متعال اینها را ذلیل میکنه. بلکه نبوت به حضرت محمد علیه السلام پوره شده. از کسی بگه چرا پوره شده؟ به خاطر ازی پوره شده که یک دنیا به یک قانون ضرورت دارد. ایتو قانونی که کامل باشد، ایتو قانونی که شامل باشد، ایتو قانونی که همیشه باشد، ایتو قانونی که ما جور نکرده باشم الله او را جور کرده باشد. بنان این کل صفات در شریعت الهی است. پس اگر دیگه کس میاد در حقیقت باید تعدیل بکند، تعدیل باید، دیگه کاری کردن نمیتونه. و کسایی که را می رساند کل امت اسلامی است. پس رسانندگان پیام الهی و جامعه بشری همه مسلمان هستند و در رأسش علما. پس ضرورت برای ندارد، زیرا این نسخ نمی شود. این مطابق به هر زمان و هر مکان خود به خود نظام خود را عرضه می کند و عقبگرایی ندارد. بناهن 1440 سال می گذرد. حالی پرسان بکنه که در اقعه مدتی که پیامبر خدا علیه السلام به دنیا مبعوث گردیده، در اقعه مدتش آیا شما گفته میتونه که اینی حکم شریعت نافذ نمیشود و ای بکار نمیاد، ای دایی موقعیت ندارد؟ الله شاید است که هر حکم شریعت الهی ایتو مطابقت دارد، مثل که ما فکر میکنیم که پیامبر نمیال زنده است و ای قرآن کریم به اینی مردم به اصلا تیپ تیپی تو ما این نمیال نازل شد. الله ایت یک نظام شرعی کرده. بنان ضرورت بینه مفته که دیگه پیغمبر بیاد و خاتم النبیین و کان الله بكل شيء علیما. الله به هر چیز عالم است. اگر ضرورت به دیگه پیغمبر نمی بود رئیش میکرد. ضرورت بینه است. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ولی به خاطر که ایت یک دین بزرگ دارین چی بکنه ای مسلمان، ای مؤمنین؟ اذکروا الله، الله را زیاد یاد بکنید. ذکرا کثیرا، و ذکر بسیار زیاد، الله را زیاد یاد بکنید. یعنی آنچه که وسیله میشد به تدبیق دین، ذکر الله جل جلاله است. زبانتان همیشه به یاد الله باید تر باشد. همیشه قرآن کریم را تلاوت بکنید و همیشه علم اسلامیتون را بیان ببرید. هر قدر که علم پیدا دیگه الله زمینه تعمیل شریعت را بر مساعد میکند. و سبحوه بکرتن و اصیلا و با پاکی بخواند او را صبح و بیگاه. هر صبح و بیگاه الله را با پاکی یاد بکن. پس با یک مؤمن میزبد که نماز صبح را خواند فورا دیگه به خواب نرود. یک کمک وقتی که به سپورت هم میده یک خانزه دخل را به چی بده؟ به تفکر بدهد. به یاد الله بدهد. قرار ای که بشینین سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله. ای اذکار است. ای را همیشه بگوین. ای اختصاص به قشر ندارد. ای اختصاص به این نداره که فلانه صاحب اجازه است پیش بگی. بدون اجازه بخون الله بر اجر میدهد. الله بر تو این را نشان دارد. عجیب کارایی را ما کشیدیم. این که اجازه است که بگیرم. او بی اجازه ذکر بکن. خدا تو را هدایت بده. الله بر تو اجازه داده. اجازه الله را به نظر نمیگیری. و سبحوه بکرتن و اصیلا. هر صبح و بگاه اجازه بگیر. الله را یاد بکن. نامتان پیش گرفته. یا ایها الذین آمنوا. مسلمان هستی آن. خدا بر تو اجازه داده. از ما چی اجازه میکنه؟ الله که بر تو اجازه داده او را عادی فکر میکنی؟ هو الذی الله آن ذات است که یصلی علیکم رحمت مفرسته بر بالای شما و ملائکته و ملائکی او بر شما چی میکنه؟ استغفار میخواهد. لیخرجکم من الظلمات الى النور. تا بیرون بکش شما را از تاریکه ها به طرف نور. و کان بالمؤمنین رحیما. و حسب مسلمانان بسیار مهربان. پیغمبر علیه السلام بسیار مهربان از مسلمانان. تحیتهم یوم یلقونه سلام. تحیهشان روزی که الله جل جلاله ملاقات بکنن سلام سلام است. و اعد لهم اجرا کریما. و آماده ساخت الله جل جلاله برای ایشان پاداش بسیار با عزت را. یک سلام در وقت چی میته؟ در وقت مرگ. یکی در وقتی که داخل میشین به چی؟ از قبر بلند میشین. یکی در وقتی که داخل میشین به کجا؟ به جنت. الله ایتو در هر مشکل در اول وقت بر سلام میگوید. یا ایها النبی، ای پیغمبر، انا ارسلناک هر ما تو را فرستادیم شاهدا نشان دهنده تمام خطاهای انسان را، شاهدا گواه و مبشرا مژده دهنده و نذیرا و ترساننده و داعیا الی الله و دعوت کننده به سوی الله جل جلاله به اذنه طبق حکم او و سراجا منیرا و چراغ درخشان و بشیر المؤمنین مژده مؤمنان را بان لهم من الله فضلا کبیرا که هر انعس ایشان را از جانب الله جل جلاله فضلا کبیرا فضل بسیار بزرگ برتری بسیار بزرگ. انگامی که این آیت نازل شد پیغمبر ما علیه السلام حضرت علی و حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنهم را عنهما را خواست و ارضیشان به طرف یمن فرستاد. بعد برشان گفت که اذهبا بروید فبشرا مردم را مژده بتین ولا تنفرا مردم را از دین نکشین ولا تنفرا مردم را از دین فرار نتین به اعمالتان و یسرا آسانی بگیرین ولا تعسرا سختی نگیرین به مسلمان ها فانه قد انزل علی. شما میفهمین که به ما این آیات نازل شده. بعد پیامبر خدا علیه السلام به حضرت علی و حضرت معاذ رضی الله عنهم این آیات را خواند که به این شکل بره. ببین دین را ایتو وسیله به مردم قرار نتین که مردم فرار بکنه از دین. دین وسیله عزت برشان معرفی بکنین، وسیله آبادی دنیا و آخرت به سویشان معرفی بکنین. دین قیودات نیست و یگان قیودات که است به خاطر منفعت ماست. ما شما این امیال خود را بندی کردیم در حقیقت. دیوال است، کلکینا بند است، لیجا ششته. چرا ششته؟ به خاطر محفظت موت. از سردی اول نجات پیدا بکنیم. الله شاهد است که هر حکم الله که با موت ملتفت است به خاطر نگهداشت وجود موت است. از این خاطر سخت بر خود نداریم بلکه از او عزت بگیرن، از او باید خوش شوین. اما تو که این اتاق گرم است، این مسجد گرم است، خوشتان میآید و استقبال میکنید. اگر حکم الله را جواب بگید با تطبیق هر حکم خدا الله خوشی را در دلت مندازه. الله خوشی را در دلت مندازه. ولا تطیع الکافرین و پیروی مکن کافران را و المنافقین و منافقان را و دع اذاهم بگذار اذیت ایشان را و توکل علی الله تنها به الله اعتماد بکن. و کفا بالله وکیلا و بسط الله جل جلاله کارساز. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اذا نکحتم المؤمنات چون به نکاح گرفتین زنان مسلمان را ثم طلقتموهن باز طلاق داده ایشان را من قبل ان تمسوهن، پیش از آن که با آن دست بیابید، پیش از آن که با او دست بزنید و دست برسانید. فما لکم، پس نیست شما را حق علیهن بر ایشان، من عدت تعتدونها، گذشتاندن عدت که آن را پوره بکنید بر ایشان. هیچ کدام حق باز ندارید، زیرا هدف از عدت چی بود؟ حفظ نسب. عبدا که شما با آنها ندیدین و خلوت صحیحا نکردین، بنان عدت را چرا سپری بکنند؟ سر به حباله نکاح و با نامزد شدن این خود نسب ثابت نمی شود. فمتعوهن، پس متعدهید ایشان را، فمتعوهن پس متعدهید ایشان را، و سرحوهن صراحا جمیلا، و بگذارید ایشان را به گذاشتن بسیار نیک، یعنی صراحا جمیلا سنتا غیر بدعه. این را به طریقه سنت ایلا بگو، یک دفعه نگو طلاق استی طلاق است طلاق استی کارا نکو، به طریقه سنت بگو. سنت چی طریقه بود؟ اول نصیحت، بعد دور شدن از جای، بعد ضرب غیر مبرح، بعد جور کردن محکمه در بین خانواده، از او بعد یک طلاق رجی، با گذاشتن عدت دوم طلاق، و آخرش یک طلاق ثلاثه. این سنت را مراعات بکنید، و این کلش در وقت عیادت نباید طلاق بدین، در وقتی که پاک بوده باشد. بنان و صریحوهن صراحا جمیلا، بگذار ایشان را به گذاشتن بسیار نیک، او طریقه سنت است نه طریقه بدعی.